планина. Изтръгни ме от нощта и мене, и мене повикай. Заклинания прати ми, отвори врата към моя свят. И мене, и мене повикай. Назови ме с имена, дай ми образ и душа. За тебе, за тебе идвам. Направи ме като тебе, дай ми страх и много грехове. За тебе, за тебе идвам. Аз съм Янки Рай, господар съм и съм роб. Начало съм и съм край, демон кой съм и кой съм Бог. Аз съм яд и рай, господар съм и съм роб. Начало съм и съм край, демон кой съм и кой съм Бог. Начало съм и съм край, демон кой съм и кой съм Бог.